دعوات سورہ نور اجتناب دے دا اوصاف منکرونا او رد دے دا رسومات باطلو دعوات سورت اجتناب دا اوصاف منکرونا او رد دا رسومات باطلو او ربط دا سورت دا مخ کی سورت پر ادا دے ہر کل کی پمخ کی سورت کی بیان اس دا اوصاف ما دیکھو دا دا اوصاف جگا مومنان پائی باندھ خپلزان خیستہ کو نو پدی سورت کی بیان دے دا قبائح جگا دا مومنان سرنی مناسب آغا دا صفات دا منافقان نئی حضرت شیر رحمہ اللہ و بیروی مرد کی صورت کی تخلی بالفضائل و مرد کی صورت کی تخلی عن الرضائل دا بس مطلب اندر رہی مطلب دا مرد کی بیان دا زان خیستقول چی پدی دی سبتون واندی بتا خیستخ کاری گی الذین هم فی صلاتهم خاشعون تر بشارت پوری چی دا کم سیوتون ریدازان چی پیدا کا پدی باندیزان خیستا کا نو پدی صورت کی تخلی مانا زان خیستا کول تخلی مانا زان خالی کول زان نلل کول نو پدی صورت کی تخلی عن الرضائل دا مطلب دا ناکار رضیلہ سیوتون دا دوان نا لرکا دویم مناسبت اغدا دے مخ کی صورت کی اوئے والذین هم لفروجہم حافظون اول کی سورہ مومنون کی نپدی صورت کی بیان دا آگا چاہ دے کہ آگئی کفر و خاص وجودون حفاظت نہ دے کرے چھتا آگا دناکار سرے دے اوکا دناکار خضا دا او بیا بیان دے دا حد قذف بیا بیان دے دا واطی دا افق او دا شانی بیا بیان دے دا او احکام و دا او احکام دے دا پارچ دا نظر فاضل دوشی او حکم دے دا نکاح دے دا پارچ دا خاص و جدون فاضل دوشی او کد چا وست دا نکاح نرسی دا ملوری آگئی دا زان بچ کول حکم دے او من دا چگور پا پچا بندی دا بدکاری نکوئی دا شانی بل مناسبت آغدا دے چمخ کی صورت آخر کی اللہ ہوئے اے ستاسو دا کمان دے چکنی تاسو ماہ بچ پیدا کری ای افا حسن تم انما خلقناکم عبسا دی صورت کی وئی نا انسان ما مکلف پیدا کرے پا دی باز احکام واندی او دا استلزام دا تکلیف دا دلیل دا چیزو دا دے چیزے ما بس ندے پیدا کرے سورت کی اول کی ترغیب دا قرآن کریم تا او بیا سو خبری دی یو دا چی پچاوان دی تحمد اولا کی دنو سرا والا ورکی او دویم دا چی نرمیور سرمکوی او درم دا چی دا عمل دا حرام دی پا مومنانو باندی او سلورم لعان سلورم اغیر لعان ذکر کرے دے لعان مانا پیو بلواندی لانت وے تحمد اولا جید او گواہان مشتا دے نو بیان دے دا حد قذف او بیا بیان دے دا لعان نو سو خبری شوی پدی اول یو دا چی مجرم لسزا ورکی دویم دا چی مجرم سر نرمی مکوی دویم دا عمل دا حرام دے پا مومنانو باندی سلورم حد بی قذب او تینزم لعام او دین ابی عرستو زواجر بی زواجر بی وہ یا اتکرت زواجر بی او لبرد لولا لولا لولا دا بیا بیا ذکر کئی او دین زواجر نرستو بیا وہ قیدی ذکر کئی دپار دو صد دو فخشا صد مانا دپار دو بندول دو بندیل دو بیہایا ہے نو اول قیدہ وہ اشتمایت گی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم چی قیدی پور پا بنو ورزئی او دویم قیدہ دیرشمایت گی مومنان اللہ حکم دے چختتا گو رئی دخل خاص وجدون حفاظت کئی درم قاعده یو دیر شمایت کی مومنان خذولا چخکت بوری دخل زانون حفاظت کئی سلورم قاعده ان بی یو دیر شمایت کی استو ولا یدربن بیارد لہن لیعلم ما یقین من دینتهن سکالے دکو آغت پا مخ باندی دے تو پا پودا باندی دے یا تو پا خو باندی دے نداغی دو خکارکون دو پارا دا بختی نو دربی پزمکا باندی دے دو پار کی داغی سا آواز دی پینزم قیدہ وانکہو الایاما منکم کمچی بیوادو علا دینا غیل نکاونہو کئی او شپاگم قائدہ غلامان مکاتب گئی اگر جی پور تذیر آگی دے مکاتب گئی چی پیسی پیدا کی او آگا تر کی او دے لرشد دی پورا او در شانی وم قائدہ چی ولا تدری ہو فتیاتکم علی البغا فخپلو پیبرو باندی پر زور پا بدکاری باندی نکوئی او بیاد اللہ نور سماوات والارضنا سورت بلا حصہ دا او کبھی حصے کی مثال دے دا عقیدی او دا عمل دا مومن او بیا مثال دے دو مثال ندی دا عمال دا کافر دلائل عقلیہ دی ترغیب زجر دے منافقان ہوتا زجر دے منافقان ہوتا او بیا بیان دے دو مومنان و او داغی کسی و سنو بیان دے دو مومنان و او داغی کسی و سنو او بیا رستو دو اتو پندوسنا بیا کنی احکام دی چیاغم متعلق دی دغشانی دو اندد سرا دو معاشری دو مومنان و سرا او دو پار دو سد فخشاؤد بی حیائی سورتون دا سورت دے رالی گلن منگا دا او فرزگری منگا حکام ندی رالی گلی منگا پدی کی آیات بینا دی دلائل واضح احکام واضح پار عزیزی کا سپن واغلی بدکار خدا و بدکار سرے نرکی ارشیو سورہ مائدہ کی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ نو ہاں مؤنث رستوا او مذکر مہدیو دلتوئی الزانیت والزانی بدکار سزا ارے مسکی کڑی دا او بدکار سڑے ارے ور پسی کڑی دیا داولی تفسیر دیدائی ویا لأن الزنا فی الارض یکون من تعرض حال الرجل ذکر اکثر داسی چپتکاری آگا جدید وجن والی چدا واندی کی گی تارون کئی سڑیلا او دی پیسکولو دی دین نفس پر لپد واندیا دویم دارے چی فساد دو دا متحققی گیا پیدا بسر دیتا مطلب دا کہ دیکھ فساد کلگواریا نارال کی گی جی رضا دی راشیا مجھے کہ دا مقدم کری دا ارزانیتو بدکار سزا او بدکار سرے پسو حی اریوت دیوان سندوریا او دال چیر محسن واد والا غیر محسن سواسر مطلب دوار نکاح کو ان کی میری ولا تاخذكم او من اذن تاسلا ولی باو ماندی نرمی پدیند اللہ کیا کلام کی دا مجرم سر نرمی شوی دا ناغی دنیا کی فساد پیلا اکڑے دے مجرم سر نرمی اللہ وی دا بنکا وی انہی اودنی نیسی تاسو لپدی دوار باندی نرمی پدیند اللہ کی دکی رہی تاسو چیمان راڑی پالا و پورد رستان آئی او حاضر دیشی سزا دیدوارو تای وڈالا دا مومنانو نا دل پار چی برتوالی بدکار سرے لائن کے ہو بے نکاح نہ گئی مگر تو بدکاری خزی سرا یاد مشرق کی خزی سرا دا زنا کار اور مشرق دے اولی گٹ جوڑ کر لا اولی دوارا یو غیر آر لا دا زکا چرا دوارا مشترک دی فطلب دا حق پل کی دا غیر نا دا دوارا طلب دا حق پل کئی دا غیر میں کئی دا دیکھو پکار دارے چنکائے کرے واو دفل خاون مطالبہ دے دارے شانی مشرق خردے اغیل پکار دے کشل کی بریخے دے پل حاجا کے دا لانا گفتے نپدی طلب طلب کی دا غیر نا دوار مشترک دیا نیو دیر آلالا ورانیتو او بدکار سزا لا انتے ہوا نیکان کئی دی سارا نیو دیکی دی سارا مگر بدکار سرے ہم مجھے سرے او حرام کوئی شیرے دا سیل دا بدکار آئی و مومنان بن دیا حضرت شیر رحمہ اللہ بھئی غلط مانو کی نبیا والا سچل نور کی اعتراضونا و جوابونا جو رہی حرام کوئی شیرے نکاح بدکار خزر مومنانو سر ناری سر بدکار خزر نکاح سوارا مند نکاح دیور سر ہوتا شاید کیا گا دو دغا گناہ نمونی شیعہ نو پیر اعتبار سر ہوتا خونی تو نا نو بس بیا جنجال والا جور شی حضر شیر ہے مولا روی مانا ہوتا او حرام کڑی شیر ہے دا فیل دو بدکار ہوتا پا مومنانو نو بس اسے ایسے پیرا دیشتے والذین آغکسان یرمون المصناتی کے عیب لگئی تو پاک دامنو خضو باندیا پاک دامن خضرا خو حاس و آد او نون دامنا انزلی شپارک نکڑے و قلال وی یعنی دینا قلال عصمت چاپی رہا نکای دا چاسر شوی دا آغکسان چیب لگئی تحمت لگئی و پاک دامنو خضو باندی اصیلو پاک دامنو خضو باندی بیائی رات لو نکل پسلور گواہان واندی پسکو حیلی اتیادوری او مقبل وی پارا تی گواہی چارن ادا کسان اندینا فرمان مگر آگا کسان چی توبے رسی رسو دینا ایسلا رسل عملی اکا وسی اتینا اللہ وسن کونکے وراہن کونکے دے آگا کسان چیب لگئی ازواجا ہوں پسکو خلو باندی او بیا ولم یکن لهم او نو دیل پارا گواہان مگر بان نخبل او شریعت گواہان سلور مقرر کری دیا دی معاملہ کی سلور مقرر کری داولی دازکا چھ مطلب گا دچا پرد دریون پریشی دچا پردوان رستی ریشی نو چھ سلور گواہانی نو سلور گواہان یو ہوا مشکلی او دوے مزا دے چھے دے با گوائی ورکی نو آگا گوائی آگا یو خاص طریقی سر آدھا آگا یو خاص طریقی سر آدھا دانا چھے بس دائیں لیدلی یو گناہ کرے دا نو گجر خاص طریقی سر گوائی ورنکرا نو بیائی گوائی ثابتا ندا او کئیوں پا پائی کی گواہی کی فرق آ گیا نیا الٹا دادا ہتیا گری دئی لور کو لے سی دئی لو بیا ور کو لے سی والذین آواکسان یرمونا دو آجاؤں کیا عیب لگئی فخذو قلوانی او نودید پارگوان اللہ انفضهم مگردان اخبر ویدئی فخفلوانی و اسو قیدی لیلی فخفل بندلی دلی او ذکا عیب لگولی پائی وانی تحمت لگولی فس گواہی یو تند دے سلور قسم ملی با اللہ وانی کیا تینم دے خام غاج رشتینو نا دے سلور دلی بوئی قسم پا خود آئے چیز رشتیاوے دے خدی بدکاری کرے دا او قوال خامستو او پتی منزل وانی بوئی ان لعنت اللہ کیا تینم لعنت اللہ دی فضبانی کی جرمی دے دے درو جنو نا تزد درو وام پتی منزل قسم کی بوئی قسم پا خودے کز درو وام اگر کسم کو خزا باندھی تو ہم کش ڈاللہ پیغمبر اگر سبھی دنیا سب اغا سان یو تاس کی ضرور درو جن یو ضرور درو جن نو مطلب آدی قسم انہوں نے نو آگا خاون آگا لگی قسم قسم نے برابر کر نبیا خزرام کشوا مدا اللہ پیغمبر علیہ موئی یو تاس کی درو جن دے دنیا سب آسان ختم بشیا آج کسم نے ان کے نہ منگری دیا خزا ابھی لگتا ہوا کو بیا رام کشوا او بیائی کسم نے اکڑل چروس آئی بیان راوی او بیا اللہ پیغمبر بھی کچاری دینا معصوم پیدا شدا دی کیا سر بسر ہوا خیستہ کل معصوم مدا پلار دا درو جن دے او کد دین یو غٹ تور او پانڈ اور معصوم پیدا شد مدا خدا درو جن دا نلیان خوش خدا و خاون جدا شو تو حدیث بات گرازی معصوم جی پیدا شد نتب تور او غٹ او پانڈ اور معصوم نظر اللہ پیغمبر ہوئے کہ خدای کتاب نوے نوز بزماؤ بری خدی او شان وے تو بس اللہ کی کتاب سے سلگن مطلب دا خدا بدکار ہوا او اسی قسم نے کریو نظر اللہ پیغمبر کے پغیب پوئی دے نو قسمون لے سجد لعان لے سجد میں ہوا تو نظر اللہ پیغمبر کو نپوئی دکا وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ او دفقی دلی خذنا سرا دا چی گوائی ورگی دا سلور قسم انہ پا اللہ واندی چی اقینن دے خام خواہ درو جمنا دے سلور دلی بوئی قسم پا خودے دے درو ویا دا درو جمنا دے والخام سلطاو پا پین رنگل باندی بوئی انا غضب اللہ علیہ چی اقینن غضب دا اللہ دے غضب دا اللہ دی پا دی باندی کچری بیدے دے رشتی ہونا کدا سرے رشتیا ہوئی فرمائے دخلے غزبی نبس بیان اشو خدا و خاون کل من کی جودا شوالا ولولا فضل اللہ علیکم اوز زواجر اغشنو شوا او دا لولا لولا دیوانی ایک دو تین لکا نجاب دا تاسانی ولولا فضل اللہ علیکم او کجلل محر وانجا اللہ بتاسو او رحمت دی اللہ نوے نو جزا اگے رست ذکر دا چلا مسکم فیما تنگورا لمسکم سوار لکم ایت کی لمسکم فیما فلتم بیه عذاب نازیم نو خام خا رسید لے ورے تاسو تا پاگ سکی چی شورو شوئی ننو تیلی تاسو پائے کی عذاب لوئی ری عذاب پر رسید لے ورے مطلب دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے وان دے تو مت لگا ہوا دادا اللہ دا پیغمبر طریقہ ہوا چکل ہوا چرتا پا سفر باندھی چلو نظام سر دے یو پورو علا دو تلل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے دزان سر روانہ کرے دا پا یو مہم باندھی روان دے جہاد دے نظام سرے دام بوتلا نو کل جی دشتی دمکئی او بیا دشتی آخر کی بیا پوچھ کئی نو بندہ جی کل پا سفر باندی بینو او دسما دل لڑشی او زان فارغ دیو اجا سو پتہ لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگل آگا لری او دسماتی تا نو آلتا والا ہار اشلی ہار ورطا اشلی دا او دا خود خون ہے دی کی آگئی دا آگئی طبیعت دا نو چو اشلی دا نا آگئی اگا ہار کی سوراتو لو او رالا نو چوی کتی دل نو صحابہ اکرام او دا اللہ پیغمبر تلے اول اداو جی داری بدن سپکو وخیلانو آگستی وجود خشو ہے نو اللہ پیغمبر بھی بس دا جوئی کی جاو کی دا ناغی لار دا اللہ پیغمبر کی بغیو باندی کوئی دے آن جوڑی دا شن منت لے دا شن منت لے او بغیو باندی نا پوئی دے او دا اللہ دا پیغمبر طریقہ وا چی یو کس آغا بے رس اپری خو دیدے جو سنو تیار کی لالو تو چی رانائی اولا کی نتبا اوپوری چی کم مجاہد نسشے پاتشے دے خوندے اوپو پاتشے اینا بزرگان سر راوال مدہ اللہ پیغمبر صحابی پریخ ہے دے آگا چی کل رانائی اولا کی دا نوچیوی کا دیدن چیر دا سنی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بزرگو ہے التا پاغذے باندی پریواتی دا استرگی ورن نو دے اولا کی دے اوخی راوستی دارے چوک او سبحان اللہ دے ہوئی مجھے سبحان اللہ ہوئی علی سرد حضرت عائشی رضی اللہ عنہ ترگی اوبری خوب اغلاو او اوخ سول پاری باندی سورش مجھے صحابہ اکرام آغا لس بجی را رسیدل دیجو لس را رسیدل بل دشمن قوم تا او بدی انتظار کرے کہ کم وقت با لو سرو مم مچی دے بدنام دے بدنام کن کو یاد ساتا اللہ رضا دے کہ سوک نہ بدنام ہوئی مجھے چاپ بدنام ہو لو اگا چاری بدنام شے ہیں ہاں زلی دلے بدنام شے نہ دے نحارت عائشی رضی اللہ عنہ عریبان دے تحمت منافقان ہوں لگو ہاں داخل اشارہ شیو کنا دوی ددی ددو سر اللہ او بل جوڑی دا خبر منافقان واغستی بے واغست او دے سورت تو رسول تردی پوری چیز اللہ پیغمبر تب تولا گیر او دا اللہ پیغمبر اگل چی کل پتولا گیر نراغ و حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تیوی تو اپلار کر اللہ علیہ ناغل آرہ یا یو پیرا د یو صحابی سربار او دسما کی تا راتلا نچدلن یو رائی کی آگی صحابی ٹکر او پڑا نچدلی پڑا نو صحابی اگلے خیری ہو کے صفوان رضی اللہ عنہ تے خیری ہو کے نو دی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ والاوی تولی اگلے خیری کے آخو بدری صحابی رہا تو والا خیرے ہو لکھے ناوی ورطہ ایک تسا خبر بس بیا آگی ورطہ حال لے لے لے او دا چواپس دا او دسماتی نرارن بس یو گھٹی ہوئی او بیا بس جڑلی جڑلی او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی ماوی چی ضرور با اللہ زماد پاک دامنی سنخخ کارکی جڑلی تردی پور جدا اللہ پیغمبر اگر دمر خفش او تنش جی صحابہ او سر دخپل پور او د شخصي معاملات بارے کی داغی سره مشوره کول غوښتو نه دی وی نشي راځي چې دېسته سورا سو کو بجو خپل غن له انفرادی کار کوا کن نو الله پیغمبر لدی مشوره او سورا لسا جتو چې حضرت عائشه رضی الله عنها سره څه چلو تر دې پوری چې یو وینده د حضرت بریره رضی الله عنها چې انتهایی خيار انتهایی خيار دلی خاون نو مغیف نو چی کلا دا ازاد شوا نو دا دی وی دو سرانی ما خوشحال نو کلا چی نیم بای نو آغا خوش بیا اختیار نی چی تالا ورک رای شوا نو خوشحالا و نا خوشحالا و رضا و نا رضا تو دیوی سبب دا اون سر رضا نو چی کلا دا ازاد شوا نو دیل اختیار ملاو شو نو اس کدا غلی پاتی شوا نو بس دا اغا خر رضا او کنه دی وی جبنی ما خوشاله نو دا دا خبر نه ده پر قطر راغ نو دی وی نو دا موی سره دی نه نو سره نی ما خوشاله نو بس بیا اول بجړل چې جړلی ان دا الله پیغمبر وی ګوره د هر موی سره دی نه نو د دې سره دی نه لو ګوراو د دې دا سره دی د دې دا سره دی نه لو ګوراو نو خوشحالی دو او نو سی دو لو گورا یاد اللہ پیغمبر ورطوی کتو دا آگا سر اسی کی ندا بخی ندید اللہ پیغمبر تر اید اللہ پیغمبر تو مالا حکم کے او حکم رائے را کے دا اللہ پیغمبر ویر مشورہ در کم حکم نکم ندید بھر زنیم خوشحالی نیم خوشحال مطلب دا کہ حکم یہ ندا پر یہ خبر کوئی رہا کہ حکم ہی بس کیا ہو زد خام خام نما کہ حکم نہیں اللہ پہ نمبر نہ حکم نہ رے زتا لے اور مشورہ در کو ندی بس نیم خوشحال ندی حضرت بریری رضی اللہ عنہ سرا نم چی کیلی ندا نم کی رہتا نا جوڑے دے تو سوری موڑی کیلی یا ایمانی خیلے یا بل سے گندی خیلے چچا کا اگر پنکاری ہے تو پنکاری ہے ان میں اور ادھر بس جو ہے گا کی دا خدا بندہ تو صحابیہ تو نہیں کیا ماں نے کیا تبوز کرا ہے سر والا ماں رہی پریرہ والا ماں کیا دا خیستن دے یہ صحابی نم دے و انتہائی خیار نو دا اللہ پیغمبر دیل ہے اس طاب حضرت عائشی رضی اللہ عنہ وانے سو خیال ہے نو دیل اللہ پیغمبر تیرے ہے دا اللہ پیغمبر بلکل پاکر او جنائی دا او جنائی اولاغز نو دا اولو دا پاس او گشی نو دیل راش نو وقت نو خون نو جنائی دا جنی دا پاک دامن ہے دا او حضرت علی رضی اللہ عنہ سر او حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر دا اللہ پیغمبر مشوری کول حضرت علی رضی اللہ عنہ وی حضرت تاسو عقیل طلاق ور گئی سر نور خود کمی ہونشتے او حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی نا شسو اللہ نجوے گی تعالی چی طلاق ور گئی نصب طلاق نور گئی لگر حضرت عائشی رضی اللہ عنہ انتخاب دا اللہ کی طرف نشتے کہ حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تو دا اللہ پیغمبر وی یو پیرا جبریل امین یو عاقس ما ترائی یو فوتو تو ما تیوی چی تدیل او برا دا بستا خوزی نو چی ما غیل او کتی دن اے عائشی اگر تیوی نو انتخاب دا آگا طرف نشوی ری نو چی ترسو اللہ نی وی نو تبا طلاق نور دیو اجنا کل دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا پیغمبر دا بیماری ذکر چکی او دا بیماری چکی دا اللہ پیغمبر مجھ طرف چی سو گلی او دا سکو او چی پاسی دو بنو بیوشی و پیرال نبیا بے او دا سکو نو چی پاسی دو بنو بیوشی و پیرال چی بے مجھے نائی بلی نا وهم ین تذیرون کا اگستا انتظار کے جو دا اللہ پیغمبر چی او دا سکو او پاسی دو بیوشی پیرال نلا او مسلی نبوی تا مجھ دا راتلو یو طرف لا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے او بل طرف لا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے او دوارو باندی لا سے چولی دے او جماعت سے مجھ طرح دے ستا پھر اندر خدا سے مجھ در آگل او تر بس بندہ بسو ہوئی کیلہ ونی توت بات در باندے اولا گیدو نو بس بیا دی مجھ لنا را جی بیا مجھ لنا را جی دبن ویرد آغم متیمن چی راوستی نور بسی دا جی رخو کرخی دوری دی مطلب دا اللہ پیغمبر کیلہ سنچتی نشی راوستی را دی مارل دو وجن اور آگے نو مسجد نبوی کی بیا مجھ کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چکل دی حدیث ذکر کئی دا حدیث ذکر کئی نوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ او بلی او سڑے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نو اگا ناخر ذکر ذرن کی خفکانو چکتا سر دا اللہ پیغمبر مشورہ کولن تا دا طلاقو دا غولی ورکو تو طلاق حکم دی ولا ولی ورکو دا مشورہ دی ولا ولی ورکولا او خضا اگر پا طلاق باندی خفکی نو امدر شانی دا اللہ پیغمبر اغل تکلیفو او کل مشورہ کری چاسر او کل چاسر تردی پوری چی بیا دا آیاتون را غی سور ایلور نو دا اللہ پیغمبر را دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرا او چراغے محرط آئے شورہ دی اللہ عنہ تے مبارک بازی ورکرہ چی مبارک دشا نو مبارکی وارس پیدے شوا او محرط آئے شورہ رضی اللہ عنہ ناستوا نو مور او پلار ورکرہ پاس دا اللہ پیغمبر تے نو دا راگل پر ویناوان دی را پاسی را سوئے زستا احسان نمان زر اللہ احسان منم چی اللہ زما دا پاک دامنی دا غی بیان اوک اظہار اوک او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی ما وی حدی باز ناس نخ ترگند چی او دا خو مطلب دا لی شرافت دا زما دا پارا سورت او داری آیاتونا او زما پا باز دامنی او براعت کرال غیر مقلد یو عالم دے صدیق عالم صدیقی نو داغ کتاب دے آئی کتاب لینو نہیں سے دے صدیقہ کائنات آئی کیا روائی دا واقعات یہ سب دا بنیشی بیان دا بنیشی بیان دے بندہ ہے کہ خدای بیان کرے خدای بیان کرے گا سکا بنیشی بیان ملے او نور یاد پل کتاب دے پائی کی اختلاف امت کا علمیہ اینائی کی صدیر خفاستون او گندہ کتاب دے او ما داغین آخذ کرے دے پل کتاب دے ولولا فضل الله عليكم يقينا كسان جاءوا بالعبد كرا نيو قل بدرو واني عصبة منكم لا يودل استاسونا حضر الشي رحمه الله بسورة نور كي دموجودي دارو بي دل كل خابريشن بي وك آغا كتاب آبه نيولي ولاسو كي اور آئي كي بي زائونا خير او بیادے رد کبائی واندی خلافت ملوکیت واندی یقیننا کسان چراب لے اکل پدرو واندی دائی وڈل استاسونا مان مکوی بلیمائی چیدانا کار استاسو بارا چیدار درو بیدور کل بلکی دا بہتر استاسو بارا اولی اللہ آیاتنا راولے گل پپا جامنی دہر تائشی رضی اللہ عنہ کہ اللہ احکام راولے گل رسول نور راولے گل آر رسول نور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ولی داخلو دوانانو تو خیئی سور نور آر رسول دوانانو لو خیئی اوز دوانان سور نور نا اغیر رخوان نرازی دا اغیر نور تاجد نشتا دے اغیر لرا ظلمت خدے اغیر لرا ظلمت پر دا تیارو علا سارا نور وی رانالا بس دا خو لکن خاپی رب خونی دا خو خوش آلا تیارے پی خوش آلا دے خو رانائی بدی شد لکل امرئ منهم دپار داری او سڑی دینا ما سزا دار سوئی کی کسب کرے من الاسم گنانا والذی تولا کبرہ آغا کس چی ذمہ وار شوے دے دی لوی گنا منهم دینا دپار دبی عذاب نازوم عذاب لوئی نا کتاب دے اجک ویبے والذی تولا کبرہ امودو دی چاغد موار شرگنا میں ہم رینا کہ صحابہ بدنام کری پار بھیا بلوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آخو پاشرم بشرو دن زیر ور دنیا کی جنت میں لے ور کرے شرے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخو دا شرم بشرو نہ رے نو پاگ باندھے اعتراض کئی دیولا جید او پلو خلق لے عہدی ورکی او دیولا جید نبنو امیا اغیل لے مال دا بیت المال ورکو اغیل دا ورکل اغیل دا ورکل حضر شیر رحمه اللہ اغیل العواسم من القواسم اند ابن عربی اوپورا اغلی کلی دیا نبیا بے اغیل بارت پیش گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ویا ذکا غی سر امداد کم نمیم مالی دخفل مال نکوما او ولا احلو مال البیت لا لنفسی ولا لأحد من المسلمین ذکا مال دا بیت المال ند پار دخفل ران جائز گرم اند پار دا یوتن دا مسلمانانو اوی بے چھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتی دبنی امیو دمرا دمرا کسان آغا پر عہدو باندی فائد ہوا حکومت کی پجدا جدا عہدو باندی فائد ہوا او کل چھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راگ لے دے نائی چیڑے کسان مات کری نسنگا غولا جی رو آغای لے حکومت کی سور کا او دا مدودی کتاب اغا انتہائی ضررناک کتاب دے در کتاب خلافت ملوکیت دائی ایران کی فارسی جگہ کی ترجمہ شوی اغا دا در پلیساب کی داخل شہر ہے دا کالج دا تعلیم پا نصاب کی داخل کرے رے مطلب دا چی دا دائی خود تربیت شی چی و دا خویوں سنی مولا کتاب لکلے رے شیعہ ہونے دے ہاں سنی دے نم اللہ ادا کی رازمی بے شیعہ گان سوئی ندا بالکل صحیح ہاں غدلتا مولما اخپل وست کرے اخپل وست کرے دے اور دا سی رجنے دے گلی دا سی کہ حد فضول ہے حد فضول ہے تردی پوری یو کتاب دے لازمہ دے مطالعہ میں ندے ہوتے ہوا بستے میں دے نائی کیا روائی چھدت مودودی پر تفسیر کی فضائد دی باندی چی پر قرآن آیا احادیث باندی پاری باندی اعتماد کی نو دے لگی دلے رے پر بائبل باندی اعتماد کرے آج کتابی نہیں لکلے جگنی دا سی خبر آرہا نبی داری دیون خیلی بورا دی دے کی دے تورات و انجیل زبور دا سی کتابونو پاغی باندی اعتماد کرے رے او حدیث باندی پاری باندی اعتماد نشتے گنی رو دیر رہا تفسیر حدیثو کی داسی ویو حد تا داسی لیا دیر رہا گیدر پاری باندی اعتماد کرے رے دا خو بندہ بلکل لکسر ایچنین مقتدینو پسی شویو دا آگئی بدار آگا بندر ایدر ایدر او دی خیل نو دا جانی بندہ دی پسی شیر رے پشتا دے نا آمی جوڑی دوم را بیات رد بے ضرورت نشتا دے گنی نو دا آگا تفسیر چاہیے کہ آگا زیب آگا کم سوئی اویلی ری او یا زنی زیبی تیزنو دا موجیدون انکار دے زنی زیبی دا موجیدون انکار دے لکا رفو دا تور دا حقیقتا نو اخو آسی دا ایلا رشان محیب کارک لیش او دایوی جوڑی دا دا غر را باندی را پوری ہوگی نو دای دا غر لمن جو آگا دای دا تی محیط جوڑ کریش من اللہ را چی رفع شور نرشن نو مال تا جوی چی انی کثیر لکلی رفعاته الملائکہ او دغا دا جاشانی جلالین و نور مبصرین چی آگای وی رفع شور حقیقتن و دا جانی حضرت نوح علیہ السلام دا مبارک ہوئی اگر کی نغو خوی دا جاہلیت پیغمبر کی دا جاہلیت خوی کہ اگر دا دی بارکی کہنا اللہ کہے کہ این بنی من اہل قبر دا بولے گجر کی خپتے نو کٹے والا ہوا اور کٹے والا ہوا ہے دے خپتے لی دے کٹی کو والا میرے گجر کی مینہ کی راشی میں دے کٹی شون خکو لئی سجل گئی دے کٹی شون خکو لئی میرے دے نغو کا دے بواما چیزو دے خبر لکنے نو اتیا سوری ور کئی اب یا دے خبر کو لئے دے سلے مرو کر دے پر کر دے پر نظامنو نے خبر تکرار کو سلور سلوری پکا بری رائسی مونگ پیسی مونگ پیسی کیا بولے یاد لار باندھی رہ رائسی خبر والا رد کہ من پاس کی مونگ حکومت را روان نے چرتا بدلی خبر گمان کر داخلاوت ملوکیت ضرور اخکارا مسلم دری والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم لولا جاؤ والے انہی رات لکل لئی بریوانی بری خبروانی پسلور گواہانو پس پتم وزی چراد لونکل لئی پگواہانوانی پر درکسان فاولائکا عند اللہ رب الکاذبون یہ بے مصنف دی عند اللہ رب الکاذبون اللہ سرا دروجن بلکہ سلورم گلواندی ولولا فضل اللہ علیکم او کے چرنے میں ہو مان جا اللہ بتاسمانی رحمت دی اللہ نے دنیا پاخر کی خام خا رسید کی شروع شیوئی تاسو پائے کی عذاب عظیم عذاب لوئے ان تلقون رہو فکم وقی چھے عوستی دتا سدا خبرا جورو لتا سدا خبرا عوستی دتا سدا خبرا وجبو قلوانی اوویل تاسو دے افواہکم فخلوق قلوانی فخلوق قلوانی بوری آغاز چنو تاسو لپائے وانی سبوا او گمان کو تاسو بڑے باندے حیوینن دا معمولی چکنی دا معمولی خبر آگا وہو عند اللہ عظیم او دا دا اللہ سرا دیر علویا خبر آگا دا دا اللہ سرا دیر علویا خبر آگا مطلب دا زجر دے آگا شرکا ہوتا پدی خبر کے سوکھ دی کی شریک کی دل ولولا اولین وا تم کچھ اولین تاسو مانا ولولا کنتم اولین ویل تاسو ان سمعتم کم وا کچھ اولین تاسو دا خبر ما یکون لنا چنی مناسب منگلا ان نتکلم بهذا دا چکلو خزم بلی باندی پاکی دا سبحانکا پاکی اتا تیا اللہ ہاظا بہتان نازیم دا دے بہتان لوئے یعنی دا بہتان لوئے لیا نا کتاب بے اجد سبحانکا ہاظا بہتان نازیم یائی حکم اللہ نصیحت گئی تاسو تا اللہ انتا عودو دا چی واپس نشئی تاسو مثل دلی خبری تاولن چرم کچرئی تاسو مومنان او بیان اللہ تاسو تا حکام اللہ دے پو حکمت والا یقیننا کسان چیمین ساتی دا چی خورش بھی ہے آئی پاہ کسان جیمان روڑے لے پارا دید عذاب درنا تو دنیا و پاہر کی اللہ پوئی جو تاسو نپوئی گئی او دن انجیوز اغیر آخوار کری گیا او آگئی کر دیر مال دولت دے آگا لگن سیلا گنگی لگئی انہوں جوڑے دائے ڈاکٹر دوزان سرکرے نکو حکومت لفظ رشل رتن خاور گئی دے وئی زوال آتیاز روال کو آتیاز روال ورکوم نو جوڑے آگے اپن لاس کی اغسط رہے ہوں کار پی کئی انہوں دا سکول استادانی دائی برازمی تاسو کر بھائی او دو بینتی سبق خی سورا بکی او دو بینتی سبق بخی تاسو لو دکور کرایم در کئی او تر تازم جینا کئی سبق لرازمی دوری بس من برازو او در تبا سبق خی نماری دا چچام پی سبقون شروع کری لری کئی لری کئی الحمدللہ چچام شروع کری ہوئے اگر یہ کورون نویس کی ویس کی او کل با پیدا کری دی مجھوڑی آگا گر دی دا سپنی وی دا دا ورول دا حفاظت دا پارا وی دا حفاظت دا پارا سدی دا حفاظت دا پارا دی جی بس جو دو اولاد دا وشی بیا با خیر خیر دی بیا با نور سنکی گی نور طاقت ونا دا سڑیان ونا خیر دا انگیو دا پارا لکا آگئی لگیا دی نو پیسی دا بل بین ملاوی کی یہ کتاب تو گئے پکار دا دے عرصوں کی بان لواجی مخارو یہودی پروٹوکول چاہا کم خفیہ دستاویزات دے ہو دا غیر مشوری وی مسلمانان دا تباہی دے پار ناغا کاغذونا آغیر خذلا ملوشی او بیا مسلمانان لطر لازشی اور ڈاکٹر محمد یحیٰ خان اگل عجیدل ہے آگئی بیا اردو کی ترجمہ کری رہے آگئی بیا پر اردو کی ترجمہ کری انا آگئی کہ آگئی وی مونگ دا پیسی خپلی لکد سیلاب لکد سیلاب کی راش ہے وہ بری گی مونگ دی مسلمانان دا ختمون دا پارا دا پیسی دا سیولا گولی والذین ما لو یقیننا کسان چمین سادی دا چی خورش بی حیائی پا دغا کی پی خور بی دغا کما باہر روی کتب خانه چی دا پا دغا کی دی شبا کابلی چی دی کی دا بلاوی دی کتاب اور ما پا خیال باندی اس نور ان چاپ کرے رکے جی دا ترغیب ما ورکو بل ورکو نو جوڑی آگا دیر چاو شہر ہے او اسی تے آگا کم چی انگریزی وان آئے تے لرکڑے صرف آگا اردی چاپ کرے انگریزی تے لرکڑے او ما سا چی کم دن آگا آگا انگریزی اردی وار ہے دا شان تو گورا نو جوڑی دا ٹی وی دے بی سی آر دے دا نور اسباب جی دو گمرائے او ننو اسی موبائل او لاغی غلط استعمال سپاہی کی سبش کرے دا سب پارا دا صرف دید پارا انتا شیعی الفاظ سے کفل لذین آمان چلی مومیان اس بھی حیائی فرش ندی وی نا دا اسباب گمراہی دے دمرا ارزان کری دمرا ارزان کری پا سب روپئے باندھ کے سٹ دے ہو سدا کا پوڑے منی چاہیے نوبائی جوڑے کی آگے یہ ہوا رکھتے ہو لگے نائی کی کس دیر گاڑی میں آگا تو کشتا دے در اسباب کی گمراہی آگے باندھنے نند خلق جانے ہوتی جانے ہوتی بس دین نمبر پیدا کرے راغ آزم دی نمبر پیدا کرے بلے نمبر ور کرے لدا خان دا خوش کوٹا کی ناس تا راو آزا خان دا کتا دا شرشم تن کی ناس تا مالا دا آزا دین خبری کئی آزا دی دین خبری کئی او کل دا چی زی والا او سکی زو اپلان چی دا کی ناس تا متراشا نجور جی دا پور سا کالے سا پیزی مومی آنا بوٹا برابر کی آئی وڑی زان لے چینچی دا کفشے دے دے اکرا موبائل تفروت دے آؤ لگی خبر ہی دا ڈیر خون کہیں جی بند کیا کر لگے سفری کئی بس رو رو رو رو دا اوارش کیا وارش ندی آج ایک دیر سوکھائی تو وہ نے کہا کچھ پروتے ہو تاؤ نے پابندی نہ لگو چپل سوکھ بدانی اچھے خزائی اور سر موبائل چال موبائل سے ضرورت ہے خدا دا سے معاشرہ بھی پلارو اونو آگئی ستر کی پا بڑا واجی دا کالی لگی ورسرا کافی دا پایی باندی دا یودم لاغا اوٹو دے یودوی پتوی پاگی لگو لے دے دی آگا زن سر اللہ کی چنیولی او دا آگئی کنگیری اڈا کی چی اولا رہی نوڑے آگا کافی خواہ سردن دے مام دک کر رہی دے لے خدا ایسا کبل دے میری دے لے نو اللہ کی چی ورسرا دے انو دا پلار مینی چی دا بھی کم سڑی پتولا گولے رہے او نی رور وینی نی مور وینی تو بس معاشرہ دا سے شرے رہے معاشرہ دا سے شرے رہے انو اگا اسبار دا بھی ہے آگا دے واللہ کد رمضان دا ماخام تکے رہے او بس جوڑے اگا رازی ادیس کی اگا رازی او دیس کی انو دیس سے رازی کی نا لہم عذاب علیم تو پارا دے عذاب دردناک تو دنیا پاخر کے اللہ پوچھے ہوتا سن پوئے گئے ولولا فضل اللہ علیکم داش پگم دل بانی لولا دے او کی چرنے میں ہو بان جا اللہ پتا سو رحمت دے اللہ او یقین اللہ دے ارتیات میں ہو بان دے ہم کو ان کے دے کدانے دے مسزاوے در کرے دے اے مومنانو لا تتبعوا تابعاری مکوئی لطریقو دے شیطان آرسو کی روان شر تری بود شیطان بسی قدم شیطان رسم شیطان بسی بس یقین اللہ شیطان حکم کئی بل فحشاء کار دے ہے وانی ول منکر اپنا کار وینا وانی یا ول منکر اپنا کار وانی ولولا فضل اللہ علیکم او کے چرنے میں ہو وان جا اللہ علیکم بتا سو وانی اور رحمت اللہ نے ما زکا منکم من احد ابدا نبے پاکڑے تا سنا یوتن چرم لیکن اللہ نبکی من یشا پاکی چالے کی خوخیا واللہ سمیون علیم زدید آم اللہ انہ دے چک بندہ دنیای تعلیم حاصل ہے او بالکل دا پردی انتظامی انہ دا شید دی ناروا دے نا بیا ناروا ندے بیا سدے ناروا ندے بیا نو خبا نو کہ یو درانا بوکرا دی والا جو کرے رے بورکا او پائی کی دات لے نا یو تک سپین چی آغا پڑکی کی نوار لے نو دا سی تاداری والا ور کرے رے او جو رے دا خر دا کلپاری کی جانی والا چولی آئی کی دا زی او رازی زی او رازی آنو او تلل آغا سری زویما یو مسلمان او غیرتی بندہ اگر دې چوتای وخت کې موږ د مانکې طالب سره په دې سره ګوري ګلې وګوري چې دا څه حال دی. یاد زیدی بازار کې چې کوم سکول دی زنانو هلته وګوري چې دا څه حال دی. تمہارے چدا اگر کافر امل گئے ہو کہ نہ مسلمان دا سی حیا و پردہ اغب بالکل آلو کے رکھ حیا و پردہ اگر آلو کے رکھ اے مومنان تابداری کوئی دو طریقو دو شیطان دو قدمون دو شیطان آوازو جوان شا دو رسمون دو شیطان بزی بزی اتنان دا شیطان حکم کئی و بے حیائی باندی والمنکر او پناکارا عمل باندی او بجرنے نحر باندی اللہ بتاسو رحمت دی اللہ نرے ننبے پاکر استاسونا یو تن چرم لیکن اللہ پاکر چالے چکو غی اللہ دے ورید ان کے اپوا ولا یا سلی اولو الفضل منکم او قسم من کئی قسم من کئی اولو الفضل منکم خاوندان دو وروالی پا دین کیا من کرستاسنا وساعتی او دو فراخی پا مال کیا آئی یعطو دا چی ورک لگئی اولو قلوان متا و مسکنان و مہاجرین کا پلار دا اللہ چی ولی آفو او آفدیو کی لئی ولی اکوہو او مخدی والی راغی دو فاتونا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داغ اخفل لیا حضرت مستا ناغل سروے دیر انداز کو لیکن اغم پا دی تحمد کی عیسیٰ غستیوا نوچی اغل عیسیٰ غستیوا ندا ابو بکر رضی اللہ عنہ اغل قسمو کو کہ بس زبا بیاد انہوں سر انداز نکوم دکا دیر انداز دے ورسر کو نوچی کل ادا اعتراضے نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغلی زمین ساتن چی اللہ ما تبخنو کیا نو بیاد ورسر راغینا یو قدو سیوائی امداد کوا ذکر ورپسی را دی علات وحبونا ایتا سمین نسا دی دا چی بخنو کی اللہ تا ستا اللہ دی بخنو کون کے ورحم کون کے یقیننا کسان چعیب لگئی پا پادامنو اصلو ناخبرو مومنو خدو باندیا الغافلاتی نا خبر مومن خود باندې پلانت کړی شي دی په دنیا او آخرت کې از بار راځي دا عذاب لوی او یوم پکم راځ باندې چې دا ایب کوي په دی باندې ال سنتو هم جدی دی او لا سن دی او سپید دی به ما پاو ځ باندې چې دی عملون چې دی عمل کوي یوم دی پدا وه باندې پدا وراز پدا واس کی پورا مور کے اللہ دیتا بدل رہی الحق رشتیا دین مانا بدلا دین مانا سو بدلا لگ حضرت شیر رحم اللہ بھائی دب کی راضی ہماسا کی راضی وہی صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان اصل ایام ایرجعنا قوما کالذی کانو فلما اصبح الشر وامسى وهو عریان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما كانوا ودناهم منگا مطلب را منافقان للخبیثین او پلیت پلیت سڑی دپار پلیت خبروی و طیبات لطیبینا او پاک خبری دپار پاک خلقی او پاک خلق دپار پاک خبروی جو ہے مانا الخبیثات للخبیثین پلیت پلی پاد تنا د پار د پلی تو سڑوئی او پلی چڑی د پار د پلی تو آدتنی او پاک آدتنی د پار د پاکو سڑوئی او پاک چڑی د پار د پاکو آدتنی یا مانا الخبیثات للخبیثین پلی تی خزے د پار د پلی تو سڑوئی او پلی چڑی د پار د پلی تو خزوئی اللہ ذات دے کہ جوڑ پر جوڑی خی جئی جوڑ پر جوڑی خی جئی وقت کوئی بات نہیں کوئی بھی نہ او پاک خدا پار پاک سڑوئی او پاک خدی پار پاک خزوئی نتا سے پل پہ کا برتن نہ کرتی دل چدا سے پاک انسان داغ پنی کا کے ب پاک خزیا او کن خبیث خزبیا نہ اللہ پل پیغمبر کا داش سو ملی ورکڑی او داش اس کم پیغمبر کم ملی ورکڑی اولائی کا دھوم کسان مبرعونا فاق دیا مبرعونا فاق دیا رسنا یقولون چوائی دا منافقان لپار رید بخنا ورزقن کریم او رزق دے بہتر اس بیان دا قید ہوا پاک دامنی دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ اگا بالکل مبرحن شوا او اختار شوا اس آئندہ دا پارا بیان دا قواعد ہوا چی بی حیائی اگا بسنگا ختمی دیا ماغا وقائی دیا اولا قیدہ پردکور کا مغرض دو ام اسکتا گورا تزیلہ حکم اسکتا گورا اسکولا جاز مغرقویا دی واد والا وادو کئی غلامان مکاتب کئی او زور مکوئی پسکلو پیم لبان دی و بدکاری حرشی رحم اللہ بلی وی بے دا وہ قواعد دا دی پیو ملکی جاری شی نبیاد حبوری چیاغ ملک کی بی حیائی آئی گا شی وی یو سری او بچ دا حضرشی رحم اللہ بھائی چیلم بیستا ہوں وہی بے گرما بھائی سینہ باندھی ریشا گا بلغم دے نیا ورتا رے چیت دغا کوا چر آگا الالوا الاری یخنی آگا ہوتا کہ یو گر استعمال ہوا آئے وہ چر گاگا خورا نو کبیاستا بلغم را گے ریشا جرالن زائز علی خان زائز علی خان حضر شیر رحم اللہ بھئی مرزوام چدا قوائد دی نافذ کریشی نو کبیا کی حیائی گالا نو زائز علی خان ماولا قیدا پردی کورتا مورزائی اے مومنانو لا تدخلو بیوتان شیطان را گے دل ہوئی دے کور کیا خضر او سڑی با جینش جارے سڑے بار ملک کے لئے بار ملک کے لئے دبئی کے لئے قطر کے لئے بلدے کے لئے علا ورشنی پورتا وروا وڑا نہ اللہ وی اے مومنانو مداخلے گئی پورنتا غیر پورن بولنا سردی پوری چی اجازت اخلی تاسو السلام واچویا علا اہلیہ دوسی ان کو دیبانی تاور دستاسو پارا تپارا دیجتاسو تذکرون پانو اخلی فائل لم تجدو گیا احادان فکر چرین مند تاسو پلی کے سوک پس مداخلی گئی لیتا سردی پوری چی اجازت اکڑی شتاسو تار نتی ترسو اجازت نیشنے نتراغی مداخلی گئی وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا أَوْ تَرْجِعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ سَوَاقَ الشَّيْءِ نُفَرِّجُهُ فَسَوَاقَ الشَّيْءِ هُوَ أَذْكَى لَكُمْ دَارِ فَاقَالَ فَارَسْتَ سُوَا حَضْرَ شَيْخِ رَحِمَهُ اللَّهِ وِ يَوْ عُمَرُ نَحْمِيدَ يَا نُ شَاگِرْدِ قُلْ أُسْتَاذَ سَرَالِ نُ دَرْوَازَ اُٹَکُلَ نُ وَرْتَوِ يَا چِ ادخلوا السلام علیکم ادخلوا نو سودری جار دوتے ناغور تے مننتا ناغولے تو سوکی نو دی عمر عمر ما ولے ان سر ناغولے حضرت عمر لا ان سر عمر اگا نمون سر کی گیا خدا دا گئی سو یو نہمی تو کوا مطلب دیکھیے آ جانے علماء وی عمر کی عادل دے مادر کی پتی رہے جائیں یو بل کی عادل یو بل عالمیت دے نو دی وجنا گا غیر منصرف دے فرض بس واپس ڈاڈیر پاک والے پارستا سو اللہ پاس کتاب سامن کو یعنی کو والے لے سالے کنجو نہ ہون نیست ہے پتا زمانی سکونا انتر خلو بیوتن دا چی داخلی گئی تا سکورنو تا چینی دوسیدو والا چی حامتا اللہ کم چپائی کے سامان دستا سو مطلب ہے گودام دے نو آج تورتلو کسی گنا نشتا دے اللہ کوئی کی پاہ سمان دے چہکار کا ویتا سو پاہ سمانی کی پٹا ویتا سو نو شیطان اغولا گید یو کلکی او دام اغی سابق لکی خود او سابق دا اللہ پا کتاب ملوک او پردی پور تورا نلو موسول وید خیر دے تو پردی پور تورا اوڑی نا نموارا اوڑا تو تو گورا کنے دا زنان سمرا خیستا مزل کئی او تو گورے دا جامی سنگا خیستا دی ادا پیدار سنگا خیستا دی تو پور تلگو گورا دا سنگا خیستا روانا دا نا اللہ وی خپل پیغمبر تو وایا مومنانو تا چخکتا کی من ابسوارهم نظر نخبلا یا اوزو من ابسوارهم چخکم کی نظر نخبلونا نمانا چخکتا گورے نظر کم شوا ملو دا پڑوان دے قتل آغاوس میں کی گیا ویحفظو فروجہم احفاظتو کی دخل خاصو وجدنو دا اذکالہم پاکوالے دپار دیا تو گورا مخیمو بیا ہوا اذکالکم ندا اس وی ذالک اذکالہم دا دیر پاکوالے دپار دیا مطلب دا خطا گورا تو مومنی مانو خطا گورا حضرت شیر رحمہ اللہ وی دے مسلمانانو جرنیل اگر سر فوج دے پیو کلیبان دے عملہ دا درمیان والا کدا اگئی باندھے عملہ دا نو اگئی بھی ددی مسلمانانو ددی دیر وخوش سدی دخل پورنا راوتی گی اراجی دا شوی گیا نو دی سر یو چل کوا نو اعلانوش چی سو جینا کئی دیا اغنان دیا نخپل قانون با خب پورا خیستا کی صفا جامعی بوا چی اپوٹولا بوخی جیا پوٹولا بوخی جی نو مطلب دا چی دا مسلمانان دی راگی نو دی پا تماشا بشی نو منگا لبا و سر جنگ سانشی نو کل کیا دا مسلمان جرنیل سر دا غفل فوجنا کل پا دی کلی را دن کی چوری قتل زنانا چولی پا کوٹو باندی اولاری او زانو نے خیستا کری لیا انو دے دغو اعلانو کا میری جہاد ادھرے گئی اسمیو واسیو زمان خبر او رئی زمان خبر او منی اللہ ویلی کل المومنین یعوذو من ابسوارهم ویحفظو فروجہم ذالک اذکالہم او کلے چدا بیانک نبس دیا پکلی باندی ورشوروشون او چلک وقت تیرے دو ناغا علاقہ علی فتح کرا او بیاد آرین روٹی چرا ہوا دیدل نو پل میان کی او بلن تپوس کئی دا کلے سوچا تو نا علی وی منگا خبر ملی کتلی امیر ویلیو چخکتا گوری منگا پر ملی کتلی بطا نلگی چی کل سوچتا ہو حضر شیر احمد اللہ بدا شیر دی رہی لی کان ربک لم یخلق لخشیتی سواہمو من جمیع الناس انسان دام دا حماسی شیر دی دیوان حماسا منگا دا عدب کتاب دی ورما بخیر واندی اخیری کتاب دی عدب انو اس اس دا دنن رمانی مومنا دے وعدہ دے انو جوڑی دا ٹرالی دا نو پا ٹرالی کی کہ سو دن آنے دی نو جوڑی آگئی بس دا غی واسو آگئی دن سر کرے خوئی دن سپا کرے او بلا ٹرالی دا لکانو او دا سرودا کرا نو پا جوڑی کلا یو نمکی شیح کلا بل نمکی شیح اکا مزدی دے کرس پوری نو روان دی سچل دے وعدہ دے وعدہ دے انو آغاز سے بس دا حیا پکی بالکل بنیاد نیست دا حیا پکی بالکل بنیاد نیست آغاز سے بس جوڑے آغا پور تا دا جینا کئیم دن نشی او دین دن نشی جانی بدلی نجوڑے تا سرم چی سب لوندان دین آغا دن نشو نا سی جانی دے جانی بدلولی سی بھی آغا چکن یچولی دین آغای تین اوشو پوری آئے والا اوش لولی او بیا جوڑی دے آجانی چی بدلی جنا وکٹ کی چا تیر آخلا سی چا تیر آخلا سی آل تا جینا کئی خان دی او دل تالکان خان دی او تماشا دا او اس بو دا بی حیائی دور دے دو سر پغارا چی مرادا نزوری بس اگر داسی داسی کئی او تکاری تیو باس او کمرادا ور سر او یا ور سر آگا کمرادا چی آگی آبا بیا دے بار دگل بے واچی چی سٹ بے اوکی جوڑی بند خبر مور پلاری جوڑی شان سر جوڑی کی چپتا جڑ دی پردو لکھان لوکان دیا یقیناً اللہ خبردار دے بما یسمعون باوس وانی کی کئی دے درہم حکم شیطان وئی صاحب اقلم یو کڑ کئی کی خدا ناگے شروتا کا یمن والا کی خدا ناگے دغا کا شروتا کا ای کیوں ان خطیب نوسرا دے دی خذیل وئی مڑی تو دی پتی لارا باندی نتلگ دی رغل خنگورا دیوان لخنگورا یہ دا دے سمرا مزیدار روان دے علی یہ خولے خنگورا علی سب لولے خنگورا او دی تگلے خنگورا نجوڑی دا اگل خنگوری او سر کی نخکہ تک گئی ما اللہ قل پیغمبر سوئی اوائی مومنان فضولا چخکہ تک کی من ابسواری ہننا دو نظر نخبولونا من پکر اوائی دے ملویا نظر آگا پیوستر گبان دی کولے شی پیوستر گبان دی نظر آگا کولے شی پرن کی پل مخدا سے پٹکا چی ستا یوستر جلی پٹائی آو بلا آگا دی اختاری چی تالا پلار اختاری گیا دی دگا کرے دی زان پیشنی بوکرے چولی دا آگے پمان من دیا آگا پوستا کے راکتا کرے دی تنر مولانا سے براہ محلہ آگا باری دا سیل مرگ پردا دا سیل مرگ آگا شتر مرگ تیولوی آگا گونی چرگان ناگا نیم خوکی دا پاس یا اسرا گونی زخرا او گوخا گونی دا ناگا چی آگا او باری جولی آگا چی راکتا کی بری مخوکا بانی پٹائی پائی پٹائی اور چڑی منی جوڑی مخرا واچی اور چڑی منی آگا پور تکی سر جی کیا گدا سی نہ رہی خود سڑے کی یو برساتی بدی نا شانی آ گئی اور بوکرا چولی کہ بس دا جنتر مینا پا جگر دی دا دی پردہ دا دا دی زشے دی دا دی پردہ دا پردہ دا سی او پردے صدا یا آگونی پوزے پٹکری ویا سڑو لگی چولی خوری بھوئی دے سو بھوئی دے تازہ کئی دا ویا پوزے دا رکڑی دا نیولی دا دیبا آگا پرنے ویدا سے دا رکڑی چی چشمی چولی دی آئی کبھی آگوال سرگی دا سی رئیس کی وہی شاہ منصور بابا بولے کہ دا وجہ ہوئی پری وجہ ہی کے رہے دا وجہ ہوئی پری وجہ ہی کے رہے مطلب دا اس کو ساتھ دوری جی میں آگو دے سر گو دے مخنہ جوری جی بس دی بگی دا پاٹ اس کر گی رہے اس کی رہے دا سکئی دا پردہ کئی دا پردہ نہ دا زمان حربان دا دعوت دے دا پردہ نہ دا دا ہو دعوت دے ویحفظن فروجهن حفاظت دیو کیا فروجهن خاص وجود نفلو ولا یقین زینتهن او ندس کارکی خائف بلا مطلب دا زائون دا زینت اغا مخکارکو او زائون دا زینت پریدا دا زینت مخکارکو مطلب دا اغا سبان دی جستا زینت راغل دے پپوزا پیزوان دیا میخا کے دیا یا پا تندی باندے کی کارا یا پا غار باندے ہار دے یا پا لاسو باندے کتا را دا کالی مخکارا کوا او زائیونہ دا خائف آخو خود مخکارا کوا دا دا شیعت دیا لکا سلح مائدی اول کی جراغلی وللقلائد او نا غا بندیا نو مطلب دا آغاز قربانی سار ویلا چکم بندیا چولی شوی دا آغی بی حرمتی چونکی نو مطلب دا دا زوات القلائد خوبا خود نکے نو کم چی دینت دے آغا مخکارا کوا نو کم چی موازی دا دینت دی آخوبا خود نخکارا کے او دا لگی دی خدای والا موٹر ورکرے رے او اجرا خاون دے دے نیلوڑی دی دا اللہ شیشہ کی دا تی دیخر دے شیشہ لرے کرے رے دا اللہ دا دی خلق لخی کی توکو رکھنا دا سنگا شیمہ سم را سترے مزما دی لاس دا اگورا انا دا لاسی دی شیشہ دیخی دا دل پلے دا بے حیائی دا غی یو سیلی رالو تیرا سشے سیلی بلکل رالو تیرا خبر او کل چی دی کور نا پا ہر راوگی نو بیا تو خمرو خبران را خمر جمع دا خمار دا اگا سادر تا وی اگا نو پتی لوی چی دی پسر ریا او کم چی دی پا ہر دراوتو خبران را نو تو بورا سوره احزاب بورا اللہ وی ولیز آیت بورا جسویم دے بیان دے جلبابو یوکم شپیتر آیت بورا یا ایوہ النبیو قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یغزین وکان اللہ غفورا رحیما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایا خذ بلوتا او لوح بلوتا او خذ مومنانوتا مطلب یا خپل کور نہ شروع کا دانا کہ خلق لوایا او غستا لونه دیویا تا خدری ما اغای نستر کی پٹی کا نیوڑی لونه دیو دا سی نکونی دریخی کہ تو بارے گنی دا سپای پانجا دا این لونه نکونی دی ادیم نکونی پریخی دی او گنیم یو خلپا کی خامخاو دک پریخی دی مسلمان تو خواہش خواہش اور طبیعت آپ ابھی مانی بالکل سوشی بس وہ ایک دل آسا آسان نہ رہو گی نیول ہے نہ رس سر لگی ہم نے دلا تنگی در جانی مطلب دا نہ دی نرائی جامعی تا دا خودی او دا اولاد او نہ دی ناکارا لباسی او نہ دی دا غلط عادتی نہیں دفل کور نشورو کا اللہ پیغمبر خود بولوتا الور بولوتا اوزنانوتا چوا چی پانے مین جلا دیونا دا ڈیرا نیل چکی گندے وشی گئی چی دا با پردا با حیا خدی فلا منشی اور کولے رہتا ادے اللہ بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے نو دل تو وہی ہننا چیلو نل دا بخمور ہننا سادرون اخبر علاجیو بہننا پارخنو بلوانے خون دخکار گئی خواہش بل مگر خوندان اخبرو تا یا پلاران اخبرو تا یا پلاران خوندان اخبرو تا یا زامن اخبرو تا یا زامن خوندان اخبرو تا او اخوان ہننا یار اخبرو تا یا زامن ذرون اخبرو تا یا زامن ذر او یا خیر مسلمان بنانا نا کیا کور کی بنانا سر بنانا ابار سرو سر خبری کئی ابار ہوئی ندین دن پر دوں کیا اوما یا راو چا سرا چی مالکان شیری خلاس نرائی اویتا دی این یا دو ما شمانو سرا چی دی خاوندان دو خاوندان دو شهوت منر رجالی دو ناری نونا اویتا دی این یا مراد دینا سری دو تا دی اینونا مراد دینا خدمتگار چینی خاندان حاجت مانا دشاوت الا رجالی ناری نوتا جلالین مانا کئی غیر اولیل اربات مانا نی اصحاب الحاجت الى النساء یعنی زنانوں تے ضرورت نیا عبتیو للذینا یا ماشمان آگا چھ نپوی نپوی گیا علاوات النساء نی خبر نپوی گی پاورتن زنانوں باندے ولا یغرمنا او ندیوہی سلورم قیدا ولا یغرمنا او ندیوہی بیار جو رہن اخفیق بلے دیل ویزا مخبود پڑ کرے انی بوری پردو سرولا کتا بخو پاندی بچولی او طولہ درہو نور کے ندا خوپٹ کالے رہے ندین اگر آسو سکھا بری جی ندن داخ پا پتا ورا خلاصا کا دنکیلا ندا اللہ در طرف نہ حکم دے چندی واہی پیار جو لے ہن اخفیق بلی دیل پار کس کارک لے شیادا چپٹائیے جائی دینا تے ہن نا دخائش پلنا او دالا جید لے را رب وی خفر پزورا مجل انرا چاہیا حدیب بچے کے کرے دے نویدہ کو شپد سو ماندی دا بچے کے جور سے خدای دے کچھ پنس باندی مال لگے پنس باندی مال لگئی ناری کی گمرو گی نچی دا سنگ قدم علی نے جوڑیا ہی نا شنار اگر آگیا ندا خدا دا چی گنانگار را لکا کم خدا چی روان را وطری لگولی لیا حدیث پاک کی راوی یو خدا روان را وطری لگولی وا نو خار تا بوہرے را دی اللہ نو دینا تا بوزگ ویچار تا دی نائنی جمعات تا آنو یا تر دی لگولی ورش واپس شاہ او داس غلام با لکہ بندہ چی دا جنابت نلان بیا چی مطلب دا نلی حدر ساسر پا دینشی او بیا رازا دا اللہ پیغمبر نم دا اللہ دا پیغمبر نمونگا اوری دلی بیا چی کمی خضی حدر اولا گول او بار راواتی دا نفس دا دارنگی او دارنگی دا یعنی دا بدکار خضر نشے دے بدکار خضر نگداو بدکار خضر نی چپل وئی یار جی دا شنار دسدے نجوی کا تیرن دا روان دا نو دام بدکار خضر دا شریعت دیتا بدکار خضر وئی نت مومن خضر تبا دا سلی باس اگر بن جوڑے ولا یغربنا او ندی واہی بیار جوڑے ہی نفیق بلی دے پار کی خکار اگلے شی آگا چی پتائی ہے جو خائف بلنا کدی نوان جسے شوی نو توبو علاللہ جمعیان او توبو باسے اللہ تا تول ایوہ المؤمنون اے مومنانو دے پار کی تاسکا میں اب شیئی انشاءاللہ مدکو مدیا ہوئی